بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باب دې په بیان دا وکي جراغ دي پغارا د ذکر د پخړی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کې چي ور وټي ترکم ترکاریو پخړې پړو دې کې دا غي د ساده والی او د دنیا نه د بی رغبتی ذکر درته فرمایي و به قال حدثنا محمد بن سعد بن عسكر و عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شام بن عروان نبي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللہ حبیب فرمائلیو نعم الادام والخلو خطر کاری دا سرکا وائی عبداللہ ابن عبد الرحمن فقل حدیث کی نعم الادام یا اول نعم الادام والادام الخلق شک دراوی چدو دم لفظ ویلک دے دام ګوربي سرکی ته وی چې دا بهترین ترکاری دا یو اوپدی کی تکلیف نشته ارو حسان او د تکلفات نه لري دا د دنیا په دې ژوند کې رولو کې اختصار مقصد ده لکه چا کې د یو شلو ضرورو په جوړا واسو نه هم به خاور لذي او وخت بتیر شي او کده یو سلو رو پوی واجو لهم بخارو لذی خود سلو آغا بدین تا ازگار شی او ده زرگونو آغا بد دی پتالاش او طلب کی ده دین کارونا آغا برباد کی او پده سرکا کی وی دیر فوائد دی ایتا ده زهریلو سیزونو مقابله کی مفید ده دا بلغم او سفرا بالکل ختمی او دا خوراک پا حضم کی دو کی دا سرکڑے رفعی دا کئی سرکڑی او سو خوری دا خیدی چینجی دا طول مڑکی او سرکی سر لگا خلدی تا اللہ حمید چی سوشی تخویلی کلا آگئی کی فائدیش میرے لیلش دیتے بہترین سالن ویلی دی او دا ارو خسانی پس کو روڑی دی پرخسا او سرکر آواشو نوڑی پکنو اندوا نور بنولی لگر رشتا او ند مسالی او دمرسو زر رشتا بس وقت با پدیبان انتیر شی دا روایاتو کی دی تدعام شی او دا نور انبیاء علیہ السلام سالنمو دا سم راغلی فکم کور کی چی سرکارا دا کور محتاج نرے دا دای پخکڑی مخکڑی تا ضرورت نشتا دا روایتنا اکثر ابن ماجہ ذکر کرنی وبهی قال حدثنا قتیبت قال حدثنا باللہ وسن سماک ابن حربن قال سمعت النعمان بن بشير يقول ولستم في طعام وشراب ايعني تاسف طعام وشراب كي قسما قسم خوراكنا او قسما قسم مشروبات استعمال وي ما شئتم سجي مخوخش شئ مخوخي گنا سار دخيتنا تقوستو اتنن بسخرو او نن بسسکو لقد رأيت نبيكم بيشك ما قتل استاذ پیغمبر علیہ السلام ما یجدو من الدقل نی مندد اغمامولی کجرنا ما یملو بطنهو اغا چی غیب زان مور کی اے معمولی کجر ابن مندد کجر پا وطن کی چی زان لی پی برابر مور کی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَتُ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَتُ بن عبد الله الخزاعي قال حدثني حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن جثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الادام والخل دير فسالن دا سرکرا سرکر مزیدار سالن نے وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع بن سفيان بن ايوب عن ابي قلابه عن زهد بن جرمي قال كنا عند ابي موسى رضي الله عنه فوتي برحم دجاج اذا المان كثر الدجاج اباز زموي روڑیشو وحد چرگی بکسر الدال دجاجن او دجاجن یا دجاجن دال مانی فتحا کسراوزا مدواروی لشی روڑیشو وحد چرگی فتنحا نو عرف لشو یو سڑے فتنحا رجل من القوم اراخ لکی و سڑی دقوم نفقال مالکا صحابی ورطوئی لا سشوی تا لرا فقال صحابی ورطوئی مالکا سشوی دی تا لرا چت دچرگی دفراقنا اراخ لکی قال امی رئی تو هاو مالا کتری و تاکلو شین چس شیخورو فحلقت ما قسم قرر اللہ قلها چیز بدا نخرم قال اذنو ایرانی دیشا تسوکلا فینی رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قلو لحمد جاج ما دوار جہان سردار قتلو سرد دین چلی پتبیت کسم رفا کیوا چخوڑے وحد شرگی نیو پاک مباح شیرے تی دزان سنگا حرام قسم بات کا دی جمہور امو کنی زبانی دی چرگی غوح جائز دا البتہ از باز دا سی چرگی چی غطول اور اسپڑی رانو گن لگی خوری نو لماو لکلی چی داغی غوح خوڑ المکروح لی بلکی اصور از اوترا چی اغطاق خوراکو کی نو کراحت بنتی لرشی بعض علماء لکری و ادار دیر بہترین غزاد دا چرگ غفا حضمی کی زر دماغ تا او طول اعضاء رئیسو تا قوت ورکی دا دیر خوراک سروی اواز صفا کی رنگ خیست کی اقل لم قوت ورکی وبه قال حدثنا الفضل بن سهل الاعرج وبه قال حدثنا الفضل بن سهل الاعرج البغدادي قال حدثنا ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابن مهدي عن ابراهيم بن عمرو بن سفينة نبي جدي قال اقلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وَإِمَا قَرِلُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى لَحْمَ خُبَارَا وَخَدْ زَانِي زَانِي بِحْتَرِید مَارْغَدِ او خَلَقِ وَخَدِ رَفَخَي وَإِمَا دَ خُبَارَا دَ زَانِي وَخَا دَ اللَّهِ دَ حَبِيب سَرَ خَرَلِوَا ادا مشهور بارغد مذکر او مؤنث دوار ته حبارا وي نو دالف په حبارا کې د ثانیث د پار نه لري وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن القاسم التيمي عن القاسم التيمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند ابي موسى ويمند ابو موسى رضي الله عنه سرو قال دے فرمائی اغرا روان دے کو طعام طعام را روان دے کو فقدم طعاما را روان دے کو طعام وقدم فی طعامه روان دے کو پخل طعام کے لحمت جاز وحد چر وفی القوم رجل فدی قوم کی او سڑے من بنی تیم اللہ من بنی تیم اللہ احمرا تکسر رنگیو کعنہو مولا تاب ویدن دازات سے غلام نے اکثر غلامان وی دروب نو دروبیان رنگو نو بسرو قال فلم یدن اغرانی دین شو اغرانی دین شو نابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ورطورانی دیشا فإني رسم قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم يدين فراقول قال إني رأيته يأكل شيئا وإما دا شرك توجس شيء فرو فقدرته نظما تكر كغنت وشوا كر كمتكي فَحَلَقْتُ اللَّهَ أَطْعَمَهُ وَبَدَا نُمَا قَسَمْ قُوَرِلِ جِدَابَ نُخْرَمَ مِشَا اگر دا حلال شینا با قسمونا نخن ہاں یو شید چا طبیعت نمانی نو دیسا مجبور ہے کہ دا خام خاتو اخرى لکتا سو دمشکار شریف کی تیرو دا اللہ دا حبیب پا پدرست خان بانی زب پڑے شو خلق من نکل خود اللہ حبیب تتے کرکا غمتے ورکلا آغای تے بعض شیطا بند چا خوخنے وبهی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال حدثنا ابو احمد الزبیری و ابو نعیم قال حدثنا سفیان و عبداللہ ابن عیسان رجل من اہل شام یقال له عطوا عن ابی اسعید رضی اللہ عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الزيت الزيتون تيل قري ودهنوا به زان في غنوي فإنه من شجرة مباركة داد أغون بابركة نني داد بابركة وني نني اي كلاب الله كي ديون تبابركة وي من شجرة مباركة زيتونة ویو خدیتا مبارک ذکوی چی دا اکثر دا زیتون تین دا شام پالا کتیو اولا دا غلط دیر پی غمبران را لیکلی بعد ویدیتا بابرکتا ذکوی دی کی فیدی دیلی بعد علماء کو بعد روایاتو کی ذکر کلی دی په بعض روایاتو کې بعض عالمانو ذکر کړي چرته کې دا یو بیمارو شفا را دې کې دا یو بیمارو د فارسه د شفا را یو پکې جزام نه اوی دا په هر یو شي کې فائدہ کوي دا تیل د بلولو کار کوي د فراق کار کوي رنگ کار کوي سردی چولماو لیکلي د شجر زيتون دا ونی د دي دا ایرا وې درې هم په وینځلو کې فائدہ ور کوي او د دې بوټي وې ډېر عمر وي باید لیکلي اوس خو نوې تجربات کې څلوېخ کاله پس دا میوه ورکړي او تر یو زرو کالو پورې دا بوټي ولاړ وي شجرې زیتون. نو دې ته الله رب العزت وایي چې دا من شجرۃ مبارکۃ او دا الله حبیب وایي قول الزیتا ودهنو بی فإنه من شجرۃ مبارکۃ داد شجر مبارکین علی و به قال حدثنا یحیی بن موسی قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن زید بن اسلم نبی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال یہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل زیتا خرید دی تیلو د زیتوننا وَدَّهِنُوا بِهِ ذَانُنَا فِي غُرَوَيْ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةِ مُبَارَكَ دَادَ أَغَوْنِ مُبَارَكِ نَنِي قال ابو عیسا وقان عبد الرزاق او امام عبد الرزاق يَذْتَرِبُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ استراب بے قولو قدیث سنجی فربما اسندو کرے را حدیث مرفوانو مسندن ذکر کرے فربما ارسلو او کلے مرسلن ذکر کرے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا السنجیو سنجیو کثرت اول داونون دے وهو ابو داود سلیمان ابن معبد المروزیو السنجیو قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن زید بن اسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو لم يذکر دغشان ویلی دی ولم یذکر مثله لفظن و مانن داغون تی ذکر لفظن و مانن ندیکھڑے و بیهی قال حدثنا محمد بن مشا قال حدثنا محمد بن جعفر و عبد الرحمن بن مهدین قال حدثنا شعبت و انقطال عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال یہ فرمائے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الدبا فتعجب کی باشول و غیل رکدو کدو دا نبی علیہ السلام کو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کدو ارت مرغوب دسر منوا فوتی بطعام روش و طعام یاد اللہ حبیب ورطوب للیشو فجعلتن شوروشم اتتبعوهو ما بکدول طولو فعضعوهو بنیده یاد اللہ حبیب مخلمی کی خو لما اعلم دا آوجن سید پویدم انہو یحبوهو شید اللہ حبیب دلیس رمین ساتی نو کدو می لطول و ایتم مخل اکی خو ده کدو دیر زیاد فیلی و ای اقل تیزی مضغول قوت و طاقت ورکی او بانتحا قوائد علماء و ذکر کری دی ده کدو ده اللہ ده حبیب ده دی سرمین و او دا بیر خفولو وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد بن غياث عن اسماعيل بن ابي خالد عن حكيم بن جابر عن ابي رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم زور النشيم فنبي عليه السلام عنده دباء نيسر كدو يقطع او هغه کول شو فقلت ما هذا ذي قال تكثر به طعامنا ولدي قد فزري موت عام ليرو فل سالن پیډيرو قال ابو عيسى وجابر هذا وجابر بن طارق ويقال ابن ابي طارق وهو رجل داشر الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم داد الله د حبيب د صحابو نه اوسره ولا يعرف له الا هذا الحديث الواحد نشی پی جنده دلر مگر دائیو حدیث ابو خالد سندد نمدد لساد و بهی قال حدثنا قتیبت ابن سعید عن مالک ابن آنس عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ عنہ سمع آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ یقول ان حیات ان یدرجی دعا را بللی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام انتوام دفارا صنعہو چی دیور تا تیار کرو نانس رضی اللہ عنہ ویسا رہب تزسلیم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے لابالک تعام دغی توام تفقرب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبز من شعیر رانی جدیکڑی و نبی علیہ السلام تا روٹی دور بشو وَمَرَقَ نَوْ شُرْوَا وَاَفِيهِ دُبَّا اَمْفَائِ كِي كَجُو وَقُدَيْدُ النَّا وُچَ غُحَوَا وُچَ غُحَوْ كَدِي پُوخ کَرَيَو قال آنسن آنس رضی اللہ عنہ فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قتلو نبی علیہ السلام يتتبعو الدُبَّا چه کدوی لٹولو حوالی صحفان گیر چاکی رب صحفان کی صحفان کی فلم ادنو امیشن زوحب الدبا من ساتند کدو سرا من یوم ایرند دغورزنا وید دغورزنا زماد کدو سرا من ادا او دیتا صحیح محبت وید دیر ادام معلوم اشوا چه پیولوخی کی مختلف سیزونه آوتا دختل طرف نا بلا که دی ندی کسی نشتا دختل طرف نا بل طرف لکی دی یا اپا کلٹ ہے آپا کلٹ ہوئی آنس رضی اللہ عنہ ویبدغ وحنمی کدو سرمینا دا صحابو جزن اللہ دا حبیب دسشی سرمینا وا نزدویم ورسر طبعن مینا وا وبهی قارحت سن احمد ابن ابراہیم الدورقیو وسلمت ابن شبیب محمود ابن غیلانا ومحمود ابن غیلانا قال وانبانا ابو سامان حشام ابن عروان ابن عائشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت دا فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام یحب الحلوہ اول عسل حلوہ بے خفولا او گبن بے خفولو د الله د حبيب به حلوا خوا او غبین به خوونو علماء لیکي ظاهر د حديث کې د حلول او خوب شه مراد خوب شه به خو اواز وی د دین دا متعارف حلوا مراد ده چې هغه د خوګو او د غورونه جوړ شي اباده وی د ټول نمکه الواح او عثمان رضی الله عنه جوړ کړی او د الله د حبیب په خدمت کې پیش کړی و ادي کی وړو غبینو غړی پکې هغه وخت دا چینی نی او ګور ډېر نه و نه یو شی چې به قبول نه یاد په کجورو قبول یا په غبین قبول دارم دا اللہ دا حبیب دا گبین خوخو گبین سر ایمیناوا و بیهی قال حدثنا الحسن ابن محمد الزعفرانی قال حضرنا حجاج ابن محمد قال قال ابن جريج اخبرني محمد بن يوسف ان عطاء اثار اخبره ان ام سلمة رضي الله عنها اخبرته دلی خبر ورکړه انها قربت دین ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم جنبا مشیا پختیری تکڑی شوی اے باز پختی پا اور مزیداری ریتی کی نو داغی وحد ایر مزیداری پختیری تکڑی وی او داللہ حبیب تیری زیکی فاکل منو داغی نے خوراکو کو سم قامی رسولا تی او بیا مستپور تشو وما توضا و دسیونکو دا او دس نپول دی دا عشینا چی پا اور پوخش قاست مختی تیرو مما اوزو مما مستس نار دا پا ابتدا کیو او بیا رسول دا حکم منسوخ شو و بیهی قال حدثنا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد بن عبد الله بن الحارث قال قلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمو قرل ود رسول الله صلى الله عليه وسلم سر رتوحف مسجد کی شواء في المسجد رتوحف شوی وحف مسجد کی دغه په جمعات کې خوراک د الله د حدیث سره کړه جائز ده خو په دې شرط باندې چې جمعات کې ګندګي ګنا د جمعات د پاکۍ خیال وساتي او چې سره په عادت د اعتکاف کې د لږه خو خامخا خوراک په مسجد کې کوي به خوراک په مسجد کې روا او درست ده ویمو خوڑ دیوا رتا وحد اللہ دا حبیث سرط مسجد کی و جمعات کی موئی سرط خوڑ دیوا بیهی قال حدثنا محمود بن غیلا قال آخرنا وکیون قال حدثنا مصرن نبی صفرا جامع بن شداد عن المغیر ابن عبداللہ عن المغیر ابن شعبا رضی اللہ عنہ قال زفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا مِنْ مَشْهُرِ عَمْدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرَاغَاتَ لَيْلَةٍ يَوْشْفَا فَوُتِيَ بِجَنْبٍ مَشْوِيٍ رَوْلِ شُوْيَوْ عَرَى رِتْكَرِ شَوِي فَوُتِيَ رَوْلِ شُوْيَوْ بِجَنْبٍ مَشْوِيٍ یو طرف ریس کڑے شیو سم آخذ شفر سا دیر اللہ حبیب چاڑا راو سفا جعلی جزولی بها منہو شروع تو چکٹ کولے مال رفدی سرد دینا مال را کولا قال فجا بلال بلال لذی اللہ نوراغے بلال لذی اللہ نوراغے یودی نوہو بالصلاة خبردار ور کولای ته دموز فعل قشفرتا شاررتا او کا فقال الله حبی مال او ششید لترهبت داو لا سنری فخاورک ترشی مال او ششید لترهبت داو لا سنری فخاورک ترشی اے استار کر غریب دیشی و دې کې دا مراد دي وایي چې شي د لاسونو د پخاورو کا کړشا قال وکانا قال لنی وکانا شاربه قد وفا د مغیر ابن شعبه رضی الله عنه بری سنن راشي دی شو فقال الله حبیب یقصه لك على سواکن لندوم دا تال رف دی مسواک دا لندوم تال رف دی مسواک او قصوه علا سوا او قصوه علا سوا شکو دراوی و ایرانه می سواد باندې کې دغه لندو مې یا الله حبیب وی دا په می سواد کې دی او لند کې اے وجد اللہ دا حبیب مل مسلم حدیث کی وئی وخیری تکا و مال پچھاڑا کٹ کولا اب یا بلال نزی اللہ ہو را گئے او دا اللہ حبیب تے دموس خبردارے ور کوئی چارا ارتاو کا او مزلرا پور تشول مزلرا پور تشول وی نما بریتینا لگو گزو نداغی دلندول لاللہ حبیب اکمو فرمائلو بریتینا لندول سنت دی وبهی قال حدثنا واصل ابن عبدالعلا قال حدثنا محمد ابن فضیل عن ابي حيان التيمي نبي زرع عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلهو رول نشي ونبي عليه السلام تغفر فينه الزرع دل عبدت يولي ترابور تكره تفحشوا وكانت تعجبه وذالی کذرا اللہ حبیب بخوا خوا فانا حس منها مبغاخنی تی شکول د دینا او خړے پچارا پر کول سنت شو فغاخن شکول سنت شو و به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود عن زهیر یعنی ابن محمد النبی صاحب عن سعد بن عیاض عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال نے فرمایا نبی علیہ السلام یوجب هو الزرع دالی شب فخوا قال فثم في الزرع فذیلی چکی ورت زہر رسول شو وکانا یرا ابن مسعود رضی اللہ عنہ گمان کولو ان الیہود سموه یهودیانو پک زہر چولیو و بیهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا عبان بن یزیدان قطاب عن شہر بن حوشب عن نبی عبید قالت و بختل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدرت ماد اللہ حبیب تیو کٹوئی فخصڑیوا وکانا یوجبه الزراع ای بدالی شفخوا فناولته الزراع مورتی اولی شورکا دگت او دبیزی دی مخفن وخفو تلی شوئی او دا پساروی کی خوابوی او دا پخیگی من دیر در ثم قال جل اللہ حبیب ناولی الزراع ما تبدلی ترا کفنا ولتهم ما ولورتا ثم قال ناولی الزراع ما لبللی ترا کا نماریا دا اللہ رسول وکم لشات من زراع سمری گدلر دلی شنا فقال اللہ حبیب والذی نفسی بیدی نمائی قسمی فاغذار کی روح میں دا غلاس کرے لو سکتا کچری سے چپ شوی وی لناولتنی الزرا ما دعوتو بتاب ما للی کی راکول ترسو چی ما غفتی اللہ قادر دے دخل قدرت دے اظہار دفارا او دخل پیغمبر دا موجزی پا خاطر اللہ بدی کی نوری لی چن پیدا کولے ترسو چی ما غفتی نتاب راکولے و بس تاوی تاب مال را کولے ترسو چی مادر نغفتے نگر دا معجزہ بوئے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سی مضمون دا در صحابوں منقول لے دا سی مضمون دا گن صحابہ کرام نصد منقول لے گن صحابہ کرام ندا مضمون راغلے وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال لي فرمائي ما كان الزراع نو بالی چاڑر محبوب دوخن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ولیکنہ کان لا یجد اللہم تا اللہ حبیب بغوخن مندہ اللہ حبن مگر کھلنا کھلا وکان یعجبینہا وکان یعجبینہا اللہ حبیب تلوار کو لدیتا لئنہا اعجلہا نزجن دالی چڑیر زرد پا پخیدو کی دالیر زرد پخیدی و اسان پخیدی دیرے کرائی دا حبر ذکر کا اید اللہ دا حبیب دلی چی خوخیدن پا گن روایات کرائی وګورب د رغبت وجی مختلفی کله پکې دې دې کې بي بي چې سو فرمایل دا څه دي کرا لکه کله سره وګې دې او د تو خراب ته جوړ کی او د دې اشتها کی دا مې رغبت ته کړو دا څه به لېچ بد ټول نمک کې په هدا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا قال سمعت شيخا وما اريد لي ديو بدا نام فهم اذا فهم قبلين وقال ما اريد لي عبد الله بن جعفر رحمه الله رضي الله عنه يقول شيخي ما اريد لي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول چې فرمایلی ان اطيب اللحم لحم الزهر وی دیر مزیدار د غوخنا غوخ د شارا ایل تیوی لی چڑی را مزیدار دا دلتا وی دی شار غوخنا ندوار دی مزیداری یا غا حدیث د زراع او دلی چی آغا دیر اکثر دی آغا دیرو او دی حدیث کی باز علماء سندی کلام کڑے وبه قال حدثنا محمود بن وبه قال حدثنا ابو قريب وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الله بن معمل عن ابي مليك عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللہ حبیب فرمائے دی نعم الادام والخلو دیر خو سالن دی سرکا وبهی قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو بکر بن عیاد عن ثابت بی حمزہ السمالی عن شعبی عن ام حانئن قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ام حانئ وی رات النشو فما نبی علیہ الصلاة والسلام فقال ویلی وعندک شیعن تاثر سشیشتا فقلت ما ولا الا خبز یابس وچروٹ ایدا وخل نو سرکنا وچروٹ ایو سرکنا فقال هاتی ودا رولا دلا حبیب را را دا اوچر اوٹئی او سرکا ما اقرا بیت من ادب نده خالی غکور ما افقر بیت نده خالی غکور من ادب د پکړیو سالنا فيه خل چپاوي کی سرخوي کم کور کی چې سرکای نداد پکړیو سالن نخالینه وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبت عن عمرو بن مره عن مره الحمداني عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشه على النساء دل ابي کوئی غروال عائشی بی پدی نور زنانو کفض کفض لسرید علا ساہر توام لکا غر والد چوری کڑی روٹھائی دے پدی نور توامنو سرید فائدی در تمخ کی تیری شوی وبهی قال حدثنا علی ابن حجر قال حدثنا اسماعیل ابن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصاري ابو طوالا انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول انس رضي الله عنه چې الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلي فضل عائشه على النساء وروالد عائشه بي بي رضي الله عنها پر نور زنانو کفضل سرید علا ساہر توام لکا غور والد چوری کڑی روٹھائی دی پدی نور توامنو وبهی قال حدثنا قتیبت ابن سعید قال احمدن عبدالعزیز ابن محمد ان سحیل ابن ابی صالح نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توزا دلا حبیب او دس کړو من ثور افتن دا ټوکړې د پنیرونا اې د پنیر ټوکړې خړلې وا افت وای اغا وچو فیوتا من ثور افتن دا ټوکړې د پنیرونا ثور وی قطعتن تا اوافت وی اغوچو فیوتا اغین اودتو کو ثم رآہو اکالا بیوکتو چید اللہ حبی فراکو من کتی فشاتن دلیچ دگڑنا ثم صلب مسکڑے ولم یتوزا او دا اللہ حبیب اودتنو کڑے ابتدا کی حکم داو چی کمشی با پور پوخشو داغی دا خراب دو جنبی او دا سکولو او دا حکم بیارستو منسوخشو ابتدا دا اسلام کیو او بیارستو دا حکم منسوخشو لکبابو اولوزو کی در لمسل تیر را وبهی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان ابن عینا عن وائل ابن داود نبیه وهو بکر ابن وائل عن الزهری عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال اولا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی مکر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسفی بی بیوانی بی تمر و سویق فولی مکر سخوراکو دوادن پس دی بی بی دوادن پس سخوراکو کجوری وی او ستوانو دا صفیہ بیوی دا حارون علیہ السلام پا اولاد کیوا پا ومکان دا حجرت پا غضو خیبر کی دار اللہ دا حبیب بن زوا ازادے کا و نکے ور سرو کا او پا سفر کی ونیمو کا دا ونیمہ سوی کو کجوری و بینی قال حدثنا حسین ابن محمد البصری قال حدثنا الفضل ابن سلیمان قال حدثنی فائدت مولا عبید اللہ ابن علی ابن ابی راکن مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال حدثنا عبید اللہ ابن علی عن جدتی سلمہ رضی اللہ عنہ ان الحسن ابن علی و ابن عباس کہ حسن ابن علی و ابن عباس و ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما اتوها دی تراغلیو دکدار اللہ دا حبیب خادمہ عزیب ور تپخلے کولو فقالو لها اسنعی لنا طعاما دی حسن ابن علی و ابن عباس و ابن جعفر رضی اللہ عنہ و ما ورفیل منتجور تطعام مما کانا دا اغطوامنا چی اغبا یعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب بخوخو کانا یعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی اغطام چی تاجب کی بیشول دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ويحسن اكله او غيب داغي خراب خيس تقول فقالت دي بيبي ورته يا ابو نهي لا تشتهي اليوم ويتا سنندا فحوينا اخذ زلي زماني داغي خراب له قال بلا اسنعيه نعمل بتياره قال فقامت دا فاسد فاخذت شيئا من الشعير راوائق استی صدور بشنا فتوحنت سنوغی اوڑکی فمیشن سم جارتو زی قدرن او بے غفیو کٹوئی کی واشولی و سبت علیہ شیم من زیتن راوائق القدیبانی صد تیلو د زیتوننا و دقت الفلفل مرککے اوڑکو فلفل مرککی تو و التوابلا توابل زیری تم ویو دی مسالہ جات توئی و توابل زیرا یادا گرمی کمی مسالی دی مسالح جات دی اوڑک مرچکے او زیرا و مسالح جات فقربت ویلے ابن دیتی نیزے کو فقالت دیو فرمائے الہذا مما کانا یعجب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویحسن اکلہ دا آغنی چید اللہ حبیب بے تعجب کے چولو او دی خوراک بے لیر پخیست طریقی کولو وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن الاسود بن قيس عن نبيه العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا وراغل موت النبي عليه السلام زمون كورتا فذبحنا له شاتا مول اگر ذبح کړو فقالت انهم عليمو صلى حبيبي تبو ویګل جدی پویو ان محب اللهم چی مونگا وخ وخ وخ وی تبو ویګل جدی لاړو پتو چی مو سکو وخ وخ وخ دغه څه اے صبر کرو مالا